Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Byli szefowie gdańskiego ABW będą odpowiadać na pytania sejmowych śledczych badających sprawę Amber Gold. Przegląd wiceministrów jeszcze się nie skończył. Pozostało kilka resortów, mówi w Trójce szef gabinetu politycznego premiera. Polska w sytuacji zagrożenia może liczyć na NATO, zapewnia w wywiadzie dla Polskiego Radia szef sojuszu. Działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec Amber Gold. Na tym skupi się na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmowa Komisja Śledcza badająca sprawę gdańskiej piramidy finansowej. Zeznania będą składać były dyrektor i wicedyrektor gdańskiej delegatury ABW Adam Gruszka i Jarosław Dąbrowski. Posiedzenie lada moment powinno się rozpocząć. Będzie je śledził Mariusz Pieśniewski. Powiedz, Mariuszu, na co podczas przesłuchania zwracać będą uwagę Sejmowi śledczy? Posłowie oprócz głównych wątków sprawy, którą badała gdańska ABW, chcą też zapytać o sprawy wątków pobocznych, które mogły mieć ogromny wpływ na wyjaśnienie tej sprawy, ale też na powstrzymanie piramidy finansowej Amber Gold w ostatnich miesiącach jej działania. Wiceprzewodniczący Komisji RSO Krajewski Spis mówił, że chodzi o to, kto wydał polecenie nie zajmowania się wątkami pobocznymi, takimi jak współpraca Michała Tuska z linią lotniczą należącą do Amber Gold, czy też korupcja w gdańskiej prokuraturze. Na poprzednim posiedzeniu funkcjonariusz gdańskiej ABW mówił, że taka decyzja zapadła na szczeblu dyrektorskim. Inny funkcjonariusz powiedział, że dostał takie polecenie, żeby wstrzymać czynności operacyjne dotyczące syna byłego premiera, ponieważ prokuratura wszczęła oddzielne postępowanie. Tymczasem poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński chce ustalić, kto przydzielał poszczególne zadania oficerom ABW. Przypomnijmy, że to z ABW pochodzą dwie notatki na ten sam temat, z których żadna nie była poprawnie spisanym stenogramem posłuchanych rozmów osób z najbliższego otoczenia szefa Amber Gold Marcina P. A Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Kolejny etap zmian w strukturze rządu to ograniczenie gabinetów politycznych ministrów, mówi w Trójce szef gabinetu politycznego premiera. Marek Suski zaznaczył, że ograniczanie liczby wiceministrów nie skończyło się, bo w kilku resortach jeszcze zmiana nie nastąpiła. Szef gabinetu politycznego premiera podkreślił, że niektóre zmiany personalne wymagają czasu. Premier zapowiedział, że te decyzje będą wynikiem przeglądu resortów i konieczności pracy poprzez różnych ludzi dopasowane do zadań. Niektóre resorty zostały okrojone ze swoich zadań i tam rzeczywiście było łatwiej dokonać redukcji, a niektóre nie zostały okrojone. No i tu jest trochę trudniej, ponieważ trzeba zastanowić się, komu po zmianie ilości wiceministrów przekazać te zadania. No to trochę trwa. Wczoraj z rządu odeszło 17 wiceministrów. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczy, że zmiany mają usprawnić pracę jego rządu i nie mają charakteru politycznego. Polska jest oddanym sojusznikiem, a w sytuacjach zagrożenia może liczyć na NATO, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia sekretarz generalny sojuszu. Jens Stoltenberg podkreślił, że wojska paktu pozostaną na wschodniej flance tak długo, jak będzie to konieczne. Sekretarz generalny NATO podziękował Polsce za wkład włożony w rozwój sojuszu przez ostatnich 19 lat i udział m.in. w misjach w Iraku i Afganistanie. Przypomniał też obowiązującą zasadę. Stajemy razem, ramię w ramię, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest siła sojuszu i Polska jest jego częścią. Szef NATO mówił o zagrożeniu ze strony Rosji i podkreślał, że dopóki będzie ono istniało, wojska sojusznicze pozostaną w Polsce i krajach bałtyckich. Zdecydowaliśmy się wysłać NATO wojska na wschodnią flankę jako odpowiedź na agresywne zachowanie Rosji przeciwko Ukrainie. Chodziło o przekazanie jasnego sygnału, że niemożliwe są, jak mówił Jens Stoltenberg, podobne działania przeciwko któremuś z natowskich krajów. W wywiadzie dla Polskiego Radia szef sojuszu wezwał też Rosję do przestrzegania międzynarodowych porozumień. Nie tylko tych mińskich, dotyczących zawieszenia broni na Ukrainie, ale również układów o kontroli zbrojeń. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do końca marca można zgłaszać projekty do plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Organizuje go po raz 11 Muzeum Historii Polski. Ideą konkursu jest wyróżnienie organizatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku, wyjaśnia dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Zależy nam na tym, żeby uhonorować te instytucje, które realizują ciekawe, ważne programy edukacyjne, potrafią w sposób ciekawy, nowoczesny opowiadać o naszej przeszłości. A jakie projekty można zgłaszać do plebiscytu, wyjaśnia rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski Marek Stremecki. Nasz plebiscyt ma trzy kategorie. Kategoria wystawa,

be free, wanna fly your sapwood, stick to my wings, bring me down. Hands up, it's me who takes lead. Bend down and vomit, you're my rosy. Immediately take it easy from now on. Dwie płyty Postcards from the Seaside. Julii Pietruchy leżą przede mną. Jedną zapakuję do koperty i wyślę do Gdyni, do pani Moniki, a drugą do Częstochowy, do pana Adama. Tu Trójka, 12 minut po 10. Czas na Katarzynę Cygler i Trójkowego Detektywa. Trójkowy Detektyw. Mówi się, że nie szata zdobi człowieka. Zdobi czy nie zdobi, coś tam o nim mówi, a przynajmniej do momentu, kiedy ów człowiek sam się nie odezwie i nie wprowadzi nowych kategorii postrzegania siebie. Jednak owa szata może być dosłownie zabójcza, więc do tego drugiego etapu może wcale nie dojść. A dzieje się tak wtedy, gdy styl ubioru staje się czynnikiem wywrotowym. Kiedy kolor skarpetek i szerokość marynary, rodzaj krawata mogą być zagrożeniem dla władzy, praworządności, spokoju i dobrobytu mas, miażdżąca machina idzie w ruch. I tak też się stało pod koniec lat 40. i początku 50. u nas w czasach PRL-u. Kronika filmowa, gazety wraz z całym aparatem władzy ruszyły, by zgnieść tę amerykańską stonkę w ludzkiej postaci, czyli bikiniarzy, pierwszą polską subkulturę młodzieżową. Jak praworządny obywatel mógł rozpoznać imperialistycznego, kapitalistycznego wroga? Nie było to trudne. Bikiniarze charakteryzowało zgubne upodobanie do jazzu i strój. Marynarka, zazwyczaj kraciasta, długa aż po kolana, koszula kolorowa, pod nią podkoszulka również kolorowa i najchętniej w prążki, spodnie przy krótkie, odsłaniające skarpetki w jaskrawych kolorach, nazywane popularnie piratkami. Mokasyny na tak zwanej słoninie, czyli grubej podeszwie, na głowie naleśnik, który chronił mandolinę zwaną inaczej plerezą, czyli fryzurę układaną za pomocą brylantyny. Najbardziej jednak charakterystycznym i podśmierdującym amerykańską zgnilizną moralną był krawat. Kolorowy, pstrokaty z własnoręcznie malowanymi egzotycznymi motywami, w tym z paniami zdecydowanie bez bikini. Sami państwo przyznacie, że to brzmi groźnie i mając za przeciwnika taką młodzież, żadna porządna władza oka zmrużyć nie mogła. Stąd w 1947 roku Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej podjął uchwałę o zwalczaniu amerykańskiego stylu życia, uznanego za element wrogiej prowokacji. A bikiniarstwo próbowano skojarzyć ze światem przestępczym. I tak dochodzimy do jednego z najgłośniejszych procesów z 1951 roku, procesu bikiniarzy. W gazecie Życie Radomskie z owego roku mamy taki nagłówek. Oszczercze, antypolskie audycje i demoralizujące filmy amerykańskie popchnęły ich na drogę zbrodni. Proces szajki młodych gangsterów przed sądem wojskowym. Sprawa dotyczyła serii napadów rabunkowych, a na ławie oskarżonych zasiadła grupa chłopaków w wieku od 19 do 21 lat, tak zwanych bikiniarzy. Gazeta nie pozostawiała czytelnikom wątpliwości interpretacyjnych. Młodzi bandyci przesiąknięci propagandą amerykańską, wszyscy o charakterystycznym wyglądzie, przyznają się do zarzucanych przestępstw i obciążając się wzajemnie, odsłaniają w swych zeznaniach bagno krańcowego upodlenia i demoralizacji. Tłumaczą się, że pchnęły ich na drogę zbrodni oszczercze audycje Głosu Ameryki i BBC. Demoralizujące filmy i wydawnictwa amerykańskie przepoiły ich ślepym kultem amerykanizmu. Na ile były to słowa podyktowane sumieniem, a na ile przez oficera przesłuchującego w celi, pozostaje niewyjaśnione, ale też jakby poniekąd jasne. I tak w procesie tym zwanym też sprawą Bumajstra i Wysockiego, wymienieni Bumajster i Wysocki, którzy w swym zepsuciu byli również związani ze środowiskiem Armii Krajowej, zostali skazani na karę śmierci za, uwaga, działalność antykomunistyczną, pozostali zaś otrzymali długoletnie kary więzienia. Detektywi mają to do siebie, że niuchają to tu i tam i zadają pytania, a w tym wypadku jedno bardzo niebezpieczne czai się za rogiem. Kwestia prawa i bezprawia. Kto które reprezentuje, jeśli kwestia koloru skarpetek nie ma już zasadniczego znaczenia?

Chyba tak. Chyba tak. Ja to chyba gdzieś sprawdziłam, gdzieś wyczytałam. No dobrze, powiedział pan, że ten tydzień jest po to, żeby popularyzować wiedzę o mózgu. Zróbmy to zatem. Proszę mi powiedzieć, jak dobrze znamy, no mam na myśli naukowców oczywiście, jak dobrze znamy nasz mózg? No mózg jest ciągle dużą tajemnicą, jest chyba najbardziej interesującym obecnie nurtem badawczym. Oczywiście żadnych innych dziedzin nie umniejszając. Ale wydaje się, że mózg, świadomość jest ciągle wielką tajemnicą. I staramy się ciągle go zgłębić i lepiej zrozumieć. Więc jest to ciągle otwarta kwestia. No i w jaki sposób w Instytucie Męskiego, Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk państwo ten mózg badają? Instytut Męskiego właściwie można podzielić na takie trzy obszary badawcze. Jest obszar bardziej biochemiczny, molekularny, jest obszar bardziej związany z badaniami z udziałem zwierząt, z badaniem samego zachowania oraz powiedzmy bardziej psychologiczny, czyli jest związany z badaniami na ludziach. Ja jestem właściwie, biorę udział w badaniach w tym trzecim obszarze, gdzie wykorzystujemy różne nieinwazyjne metody. No domyślałam się właśnie, może być to inwazyjna metoda. Do badania działania mózgu. Wykorzystujemy na przykład elektroencefalografię albo funkcjonalny rezonans magnetyczny, żeby sprawdzić, co się dzieje podczas w mózgu podczas wykonywania różnych zadań poznawczych i lepiej zrozumieć te procesy, lepiej zrozumieć ludzi po prostu. Gdzieś przeczytałam, taka informacja gdzieś rzuciła mi się w oczy, że fakt dość powszechnie znany, a mianowicie, że wykorzystujemy jedynie kilka procent potencjału naszego mózgu, to tak naprawdę mit. Tak, jest to mit, który został chyba spopularyzowany przez popkulturę w pewnym sensie. Żeby obalić ten mit, powinniśmy spojrzeć trochę głębiej, no, ponieważ ludzki mózg tak około składa się z 86-100 miliardów komórek nerwowych. I one wszystkie ze sobą współpracują w realizacji różnych procesów, w realizacji zachowania, kiedy myślimy, kiedy działamy, to one są mniej lub bardziej aktywne. Oczywiście u każdej osoby ta liczba jest nieco inna. Oraz w ciągu życia ona się zmienia. Część komórek zanika, a na ich miejsce powstają kolejne. Ciekawym faktem może być w sumie to, że 80% komórek nerwowych, neuronów, znajduje się w mózgu, czyli w jednej strukturze. W jednej z mniejszych części mózgu tak naprawdę. Tak. I może stąd się wziął ten mit przez uproszczenie, że pozostałe 20%, ale tak naprawdę objętościowo większość mózgu jest zawarta właśnie w tym większym kawałku. Młody mózg i poznawanie młodego mózgu to temat tegorocznego tygodnia mózgu, Światowego Tygodnia Mózgu. Proszę powiedzieć o kilku takich najciekawszych spotkaniach, wykładach, czymś, na co pan szczególnie chce nas zaprosić. Tydzień mózgu w Instytucie Nęckiego składa się właściwie z dwóch części. W tygodniu są wykłady, już jesteśmy po pierwszym wykładzie w poniedziałek, ale dzisiaj zapraszamy na wykład w Instytucie Nęckiego o zaburzeniach odżywiania i jak jest mózg z tym związany, dzisiaj o 17. W kolejnych dniach czekają nas jeszcze wykłady dotyczące dwujęzyczności, zdolności matematycznych, a także rozwoju biologicznego mózgu. W sobotę natomiast odbędzie się dzień wystawowy, gdzie będzie można zobaczyć różne materiały mózgu, mózgi różnych zwierząt pod mikroskopem. Będzie można zobaczyć, jak obserwujemy działanie mózgu za pomocą elektroencefalografii, a także będą udostępnione przez firmę NeuroDevice automaty do wirtualnej rzeczywistości. A na sam koniec jest taki bardziej kulturalny, takie spotkanie Art and Science, czyli projekcja filmu Photon, który mówi o całej ewolucji w ogóle wszechświata. ale tam też jest dużo miejsca poświęcone mózgu. Po projekcji filmu jest dyskusja z twórcą filmu, panem Normanem Leto oraz znanymi autorytetami z dziedziny fizyki, profesorem Magierskim oraz psychologiem, doktorem Mateuszem Golą, którzy konsultowali merytorycznie ten film. I to wszystko w Instytucie Nęckiego w Warszawie, Instytucie Polskiej Akademii Nauk, ale Tydzień Mózgu to nie tylko Warszawa, Tydzień Mózgu to wszystkie większe miasta Polski. Jeżeli wpiszą Państwo w wyszukiwarkę hasło właśnie Międzynarodowy Tydzień Mózgu, te wszystkie informacje można znaleźć i zachęcam do tego Państwa bardzo. Gościem do południa był współorganizator polskiej edycji Tygodnia Mózgu Krzysztof Bielski z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Rain Talk to New People. Mam dla Państwa teraz zaproszenia na film Wieża Jasny Dzień w reżyserii Jagody Szelc. To debiut elektryzujący na tegorocznym festiwalu, gdyńskim festiwalu. Otrzymała nagrodę za scenariusz i debiut. 22,7 trójek. Można do nas zadzwonić, a specjalny pokaz tego filmu 20 marca o godzinie 19.30 w warszawskiej Kinotece. 22,7 trójek. I ain't afraid of the likes of you. You can't look me in the eye. You don't have an excuse. You took the bait. Now I cut your noose. You had a little too much, but off more than you could chew. Don't waste your time on a man who can't commit like that. It's alright, I don't care. Call it style, a love affair. Head in the clouds, nose in the air. Good for you and your savoir faire. If you don't got the wood, you can't build a fence. After I've come to your defense, then you got no business over there. Savoir faire. it's alright, I don't care. Call it style, a love affair. Head in the clouds, nose in the air. Well, good for you. And savoir-faire. Just to remember what got you there. You and your savoir-faire. Savoir-faire to Beth Ditto. Przypominam, Wieża, jasny dzień. Zapraszam Państwa serdecznie na specjalny pokaz tego filmu 20 marca o godzinie 19.30 w warszawskiej Kinotece, sala numer 1. Mamy jeszcze kilka zaproszeń pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. A już za chwilę, za 3 minuty do kina zabierze nas Ryszard Jaźwiński. When we were young, it's been a long day. It's been a long day. It's been a long day. It's been a long day. I wanna get out. I wanna go home. Is anything there that you wanna fold? I wanna get out. I wanna go home. Is anything to trójka, jest 14 minut przed 11. Fajny film. W kinach mamy właśnie szansę na niezwykłe spotkanie z diwą operową wszechczasów. Maria Callas to pełnometrażowy film dokumentalny Toma Wolfa, którego największym walorem jest ogromny zbiór niepublikowanych dotychczas materiałów filmowych z życia prywatnego i występów artystki. O niedawnej premierze z Paulą Schmidt z firmy dystrybucyjnej M2 Films rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Maria Callas to postać z historii opery, ale przecież nie tylko, która wciąż wzbudza emocje? Wzbudza emocje i też jest wiele takich smaczków w filmie, które pokazują, że Maria Callas miała w czasach swojej kariery status gwiazdy pop. Była celebrytką, co dzisiaj jest chyba takie niewyobrażalne, żeby dzisiejsze śpiewaczki operowe były otaczane przez paparazzi. Kolejki na ich występ, trzeba było w nich stać 3 dni. Oczywiście to też się wiąże z tym, że teraz sprzedaż biletów jest przez internet. Aczkolwiek jest świetna scena w filmie, jak 18-latkowie stoją 3 dni w kolejce w Nowym Jorku po bilety na występ Marii Callas. Więc jest to rzeczywiście ikona, która do dziś wzbudza emocje. Zwykle przedstawiana w taki sposób dość czarno-biały. Była to kapryśna diwa, według opinii mediów. Bezwzględna, perfekcyjna. Była bohaterką pierwszych stron gazet. Prowadziła luksusowe życie. Miała romanse z wieloma mężczyznami. A w filmie Toma Wolfa poznajemy drugą jej stronę. Ale też film ma pewien szczególny kontekst, właśnie w dużym stopniu skupia się na życiu prywatnym bohaterki. Reżyserem filmu Maria Callas jest Tom Wolfe, to jest francuski reżyser i fotograf. Jest to tyle ważne, że to jest chłopak, który kilka lat temu dowiedział się w ogóle o istnieniu Marii Callas, odkrył ją dla siebie, zaczął się nią bardzo interesować, z czasem to zainteresowanie przerodziło się w taką fascynację, w pasję. Zrobił niesamowity research, dotarł do współpracowników Marii Callas, do jej przyjaciół, do pokojówki, do lokaja. Oni mu zaufali totalnie. Dzięki temu otrzymał niesamowite materiały, takie jak prywatne nagrania z jej wakacji, materiały zakulisowe. Proces zbierania tych wszystkich materiałów, które później zostały wykorzystane w filmie, trwał prawie 5 lat. Czyli możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że w filmie znalazły się rzeczy w ogóle do tej pory niepublikowane. Tak, ponad 50% materiałów to materiały, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego, ale też świetne jest to, że nie jest to taki dokument z gadającymi głowami. Tylko reżyser oddaje głos samej Marii. No i też nie zabraknie muzyki. Rzeczywiście, w filmie usłyszymy wręcz całe arie, dlatego jest to takie wyjątkowe doświadczenie kinowe. To film, który zdecydowanie trzeba oglądać w kinie, ponieważ większość tych materiałów została cyfrowo odrestaurowana do jakości HD. Mamy rzeczywiście w świetnej jakości wszystkie fragmenty z koncertów. Film już jest na ekranach kin studyjnych w całej Polsce i dowiadujemy się od wielu właścicieli kin, że ludzie po obejrzeniu tego filmu nie wstają od razu z fotela, tylko siedzą i zaczynają klaskać. Tak jakby chcieli nagrodzić Marię Callas, którą właśnie przez ten film poznali. Planujecie jakiś specjalny dzień z Marią Callas jeszcze w marcu? Zapraszamy 20 marca do 17 multikin w Polsce. Będzie rzeczywiście jednorazowy pokaz naszego dokumentu. Wszystkie szczegóły i bilety można znaleźć na stronie www.multikino.pl. Bardzo dziękuję. A z Paulą Schmidt z firmy dystrybucyjnej M2 Films rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ja chyba muszę podyskutować z jedną rzeczą, o której mówiła pani Paula Schmidt. O tym, że dzisiejsze gwiazdy operowe to zupełnie nie są takimi gwiazdami, nie mają takiej sławy i popularności jak gwiazdy popowe. Trochę to już się teraz zaczyna zmieniać. Niech na przykład pomyślą państwo o Cecilii Bartoli. To włoska śpiewaczka, mezzosopran koloraturowy, zupełnie wyjątkowa, zupełnie cudowna. Anna Netrebko. To są nazwiska, które znamy. Nasza Polska, Aleksandra Kurzak. No to już są trochę takie gwiazdy, no może nie cieszące się aż taką popularnością jak te popowe, ale może trochę to już jest zupełnie inaczej. Bardzo państwu dziękuję za drugą godzinę audycji do południa, a w trzeciej między innymi o trochę gorszych filmach.